Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hadis-i şerifleri konuşurken, hadis-i şerifler üzerine bir gaye tesis ederken, hadislerle dirilmek istiyoruz. Hadislerin ayağa kaldırdığı nesil olan sahabe ve tabi'in nesli gibi Rabbimizin kulluğunu yapmak istiyoruz diye iddialar konuşurken elbette ana malzememiz hadislerdir. Resulullah dedi ki diyeceğiz. Ancak din insan üzerinden ayağa kalkıyor. Ashab-ı kiramın üzerine yansıdığında din o din oldu. Başkalarının üzerine yansıdığında da din onlardaki şekli aldı. Onun için biz ashab-ı kiramdan bahsederken nasıl esasen İslam'ı anlatıyorsak, her ne kadar biz sahabiyi münferit olarak kendi başına ya da kitle olarak putlaştırmadan, masum görmeden İslam işte bu diyorsak, aynı şekilde hadis-i şerifleri gündeme getirdiğimizde de hadis alimlerinin üzerinden hadisi tanımak zorundayız. Asla ve kat'a bir alim başta Buhari olmak üzere hadis-i şerife bir şeref katmamıştır. Hadisle şereflenmiştir o. Yani bizim hadis alimini önemsiyor olmamız, onlar olmasa hadisimizin değeri düşer diye değil. Hadis olmasaydı onlar bir bedevi çadırında ölüp gitmiş olacaklardı. Onlar hadisi şerifle şerefyab oldular. Ama bize ulaşan hadisi şerifi, ulaştıranı açısından anlamadığımız sürece biz bir hayalin peşinde koşabiliriz. Bugünkü hoca bilinen, işte din öğreten insanlar gibi zannederiz. Makam uğruna, basit menfaatler uğruna dine ilave yapmış olabilirler mi diye tereddüt ederiz. Bu sebeple hadis konuşmadan önce hadis alimi diye bir kavram açmak istiyorum. Bunun iki nedeni var. Birincisini izah ettim. Hadis-i şerifler bunların eliyle bize geldi. Bu zatları tanımamız elimizdeki hadislerin mücevher oluşunu biraz daha iyi anlamamıza yardım edecek. İkincisi, bir zaman sonra insan görüyor ki hakikaten hadis alimi başka bir alim. Elbette fakih birisi Ebu Hanife başka, müştehit, muazzam, büyük bir insan. Lakin hadis, zeka, dirayet, sabır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi daha net konuşma ve benzeri konularda hadis alimlerinde farklı bir meziyet var. Daha biraz daha sahabe kokusu var üzerlerinde. Yalnız bu farklılık, mesela bir tefsir alimini tenkis etme, değerini düşük görme anlamında değil haşa. Hiçbir şekilde bir müfessir ya da müfessirlerin imamı olan Taberi mesela basit görme anlamında değil bu. Veya fıkıh ilminin kıymetini küçük görme, bir fakihi de olması da olur canım ya, hele boş ver haşa deme anlamında değil. Her taş yerinde ağır. Her taş yerinde ağır. Ama hadisleri tanıyabilmek, an Ebi Hureyre radıyallahu anh derken onun bize ulaşmasındaki emeği anlayabilmek için hadis alimini anlamak lazım. Burada inşallah ileriki dönemde hadis yolculukları diye bir bölüm açacağız. O bölümde göreceğiz. binlerce kilometre yolu 3-5 hadisi şerif için dolaştılar. Böyle fakih yoktur fazla. Gitmiştir Horasan'a, orada 5 sene kalmıştır. İşte gitmiştir filan yere, orada hidayeyi okumuştur, icazetini almış gelmiştir. Ama bakıyorsun muhaddisler tavuk gibi, böyle tavuk bahçenin her tarafını dolaşır gibi hadis bulabilecekleri her yeri dolaşmışlar. Bir doymak bilmez, susmak bilmez bir heyecanla, Allah onlardan razı olsun, her yeri dolaşmaya kalkmışlar. Bu bir fark, hadis alemi farkı. Yoksa Allah'a yakın olmak, daha takva olmak, daha cennetlik olmak gibi konuları bizim tahlil etme hakkımız yok zaten. Kim Allah'a daha yakındır? Kim cennetliktir? Kim az cennetliktir? Bunu konuşsak terbiyesizlik yapmış oluruz. Hele hele alimler arasında böyle bir şeyin konuşulması müstehcen bile olur. Yani ne akla sen Ebu Hanife İmam Malik'ten daha cennete yakındır diyeceksin. Veya İmam Şafii Ebu Hanife kadar değerli değildir, Ebu Hanife daha yakındır diyeceksin. Böyle bir şey diyemeyiz. Desek bu en terbiyeli ifadeyle terbiyesizlik olur bu. Haddini bilmemezlik. Olur ki maazallah böyle bir şey inşallah yapmayız. Ama hadisin oluşturduğu bir karakter var. Yıllarca Resulullah dedi ki, Ebu Hureyre dedi ki sözlerinin insanlarda oluşturduğu bir karakter var. Bu karakteri bilmemiz gerekiyor ki sonra cerh tadil ilminde insanların, hadis alimlerinin filanca ravi şu puanlıktır, filanca ravi bu puanlıktır derken hangi karakterle bu yola çıktıklarını tahlil etmek istiyoruz. Bu sebeple de hadis alimi karakteri diye bir bölüm açalım istedim. Burada ki maksadım Buhari'leri, Beyhaki'leri, İbn Kesir'leri, daha tepeden dibe kadar o insanları temel karakteriyle tanımak. Bir, ve inşallah asıl maksat iki, asıl maksadım o ikidir. Yahu hiç olmasın kime benzememiz gerektiğini biliriz. Yani hiç olmasın İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ya, "Uhibbu salihine ve lestu minhum lealli en enale bihimus şefa'a ve ekrehu men ticaretuhul maasi ve lev kunna sevâen fil bida'a." Ben onlar gibi olmadığım halde salihleri seviyorum. Belki bir şefaat görürüm. Her ne kadar ben de onlar gibiysem de işi gücü günah olanlardan nefret ediyorum. Bu İmam Şafii karakteridir. Muhteşem ve parlak bir anlayıştır. Evet, biz hadis alimi nerede, biz nerede dense yanlış bir söz söylenmiş olmaz. Ama görsün Allah kimi seviyoruz, nasıl bir karakter sahibi olmak istiyoruz. Olamadıysak da olmak istediğimiz o, ola ki bir gün herkes niyetine göre haşrolduğunda biz de Buhari gibi haşroluruz inşallah. Beyhaki gibi haşroluruz biiznillahü teala. Biz de Müslim gibi oluruz. Biz de Ali İbnül Medini gibi oluruz. Yani inşallah. Bu sebeple iki maksat güdüyorum. Birincisi, kim bu adamlar? Bunu bilelim. Hangi mantıkla yetişmişler, nelere dikkat etmişler bilelim. İkincisi de bir sevda var içimizde. Ola ki tutar. Ola ki tutar ki inşallah da tutar. Bu sebeple hem alimler şöyle şöyle yaparlardı diye tavsiyede bulunuyorum. Bulunacağız. Hem de bizim de şöyle yapmamız uygun düşer, İlimle meşgul olacaksak diyeceğiz. Tavsiyede bulunacağız. Burada bu bölüme girmeden önce bir hususu belirtmem gerekiyor. Yani hadis alemini özellikle vurguladığım farklı bir kimse değil. Belli nüans denecek düzeyde fakihten farkı, müfessirden farkı, akide aleminden farkı, tarih aleminden farkı vardır. Nihayetinde bu ümmeti Muhammed'in önderleri bunlar. Bu önderlik yönü bizim için de örnektir. Bize esasen nasıl olmamızın gerektiğini gösteren canlı örneklerdir bunlar. Binaenaleyh biz bunları dinlerken tarihten şahsiyetler değil, önümüzdeki hedef şahsiyetler olarak dinlesek daha iyi yapmış oluruz. Dediğim gibi, yani olamayabilirim, zekam, çevre şartlarım vesaire olmayabilir. Hasretime de engel yok ya, Allah Allah. Kalbime kilit vurulacak hali yok ya, ben de öyle olmak istiyorum, fesubhanallah. Bunun kadını erkeği yok, şu asırda olacaksın, bu asırda olacaksın diye yok. Allah samimi gördüğü her kuluna istediğini veriyor. Biz samimiyetimizi gösteririz, verir vermez Allah, onun bileceği iştir, hikmetini o bilir zaten. Evet, madde madde zikretmek istiyorum, uzunca sürecek bu. Hadis alimi karakterini tahlilimiz uzun sürecek, ayrıntılara gireceğim ama inşallah siz de göreceksiniz ki her bir başlık tam bir ders gibi olacak. Sonra biz biiznillahü teala Ali İbnül Medini filanca zayıf ravidir, onun hadisiyle amel edilmez dediği zaman bu sözün hangi karakterden ve hangi maksatla çıktığını anlayıp mutmain olacağız. Aksi takdirde ya oylama yapalım senatoda, bakalım kim oy çıkarsa onun tezini ona göre kabul edelim diyen insanlar olarak, yani her şey oylamayla, oy çokluğuyla filan yapan insanlar olarak bir hadisi bir Ali İbnül Medini'nin veyahut da filanca şahsın sözüyle niye reddediyoruz bizi anlamakta zorlanmayız. Çünkü biz her şeyi çoğunluk kafasına uydurduk gidiyoruz. Öbür taraftan 1400 senedir bir din olan veya olmayan şey bir kişinin sözünden dolayı böyle oluyor. O bir kişi koca bir tarihi nasıl yazıyor? Ne hakla yazıyor? Kim oluyor da yazıyor? Bunu hadis kitaplarından çıkarın bunun sözünü derken bir kin mi kusuyor bu? Yoksa Allah-u Teala'nın ona lütfettiği basireti ümmeti bir bataklıktan kurtaracak bir iş mi oluyor? İnsanların dinleri, imanları ile ilgili neredeyse karar veriyor. Mesela göreceğiz örneklerde inşallah. O da Müslüman, o da Müslüman biliniyor. Bu hain, Allah'ın en alçak kuludur. Bu edepsizdir. Bunun konuştuğu hiçbir söz doğru kabul edilemez. Atın bunun sözünü diyor. Yani cerh ilmi dediğimiz hadis alimleri hakkında, hadis ravileri hakkında kanaat kullanıyor. Yani insanın tüyleri diken diken oluyor. Bu ne biçim söz ya? Allah'ın en çirkin kullarındandır bu. Melundur. Bu zındıktır diyor. Böyle en ağır cümleleri kullanıyor. Ondan sonra bu puanı aldıktan sonra da bir daha onun adı geçen hiçbir hadisi hadis diye kitaplarda göremiyorsun. Bu büyük, basit bir şey değil bu. Kıyamete kadar o insana lanet okutuyorsun sen. Ya boş ver dediyse dedi de diyemiyorsun. Çünkü karşısındaki hadis alemi, cerh alemi, sıradan bir rapor yazmıyor. Adli rapordan daha güçlü yazdığı rapor. Adli tıp raporu neymiş seninkinin yanında? Bu nasıl sağlandı işte, bunu izah etmek istiyorum inşallah. Rabbim müyesser ederse. Hadis alimlerinde arkadaşlar 30-40 özellik sayacağım inşallah. Birincisi, hadis alimi dediğimiz şahsiyetler, inşallah çok isimler zikredeceğiz. Bilhassa cerh tadil ilmini konuşurken onlarca isim geçecek. Hadis alimi bir çevrenin ürünüdür. Şansa çıkmış kimseler değildir bunlar. Zaten ilk alimler, Enes İbni Malikler, Ebu Sa'id el-Hudriler, Ebu Hureyreler, Resulullah çevresinin, Medine bahçesinin çiçekleridir onlar. İlk alim onları kabul edersek, o bahçenin çiçekleri onlar. Sonrakilerde, 100 kişinin, 500 kişinin, bir camide, bir direğin kenarında, ders okuduğu, 1000 kişinin, 2000 kişinin, belki 5000 kişinin bir hadis dinlemek için izdiham oluşturduğu, adeta miting meydanlarına dönen hadis okuma, hadis okutma, hadis dinletme heyecanının ürünüdür hadis alimler. Bir akşam gördüğü bir rüya üzerine kimse hadis alimi olmamıştır. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinden sonra insanlık tarihinde bir daha taklit edilemeyecek şekilde büyük bir heyecanla Resulullah'ı insanlığa ulaştırmak, kıyamete kadar taşımak için bir hamle yaptılar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müthiş bir heyecanla yola çıktılar. Açlık, susuzluk, çıplaklık, dayak, işkence, hiçbir şey bunların önünde engel olmadı. Bu heyecan yaklaşık 3 asır sürdü. Ta kitapları yazılıncaya kadar ümmetin. Ondan sonra da devam etti ama bu çılgın denebilecek heyecan, hiçbir şeyle ölçülemeyecek heyecan, deli dolu adeta heyecan, tek bir kelimesi kaybolmasın Resulullah'ın emanetinden sallallahu aleyhi ve sellem diyen heyecan en az 3 asır sürdü. Bu 3 asrın ürünüdür Buhariler. Bu büyük heyecan, büyük heyecan Buhariler yetiştirdi, Ahmet bin Hanbeller yetiştirdi. Bir defa insanlar ekmek alırken fırından hadis konuşuyorlar. Bahçelerinde çalışırken, kazarken hadis konuşuyorlar. Evleniyorlar, gerdek gecesinde hadis konuşuyorlar. Yiyorsun, içiyorsun, hadis konuşuyorsun, hadis. Yalan söylerken yalan hadis söylüyorlar. Doğru konuşurken doğru hadis söylüyorlar. Yani on binlerce hadis bize intikal etti, on binlerce de yalan çıktı bu sefer. Yalan bile hadis sayesinde inanılır oldu. Yalanın kılıfını bile hadisten yapmak zorunda kaldılar. Çünkü piyasa hadisle ayağa kalkıyor. İnsanlar hadisin varsa sana Müslüman diyorlar. Hadisin kadar değer biçiliyor. Hadis alimleri, hadis ilminin önderleri bu büyük heyecanın ürünüdürler. İnşallah bu heyecan sağlandığı zaman tekrar yeniden Buhari ve emsalleri dünyada gelebilir, bulunabilir. Hadis alimi konusunda düşünülmesi gereken ilk not budur. Bu çok önemlidir. Yani durup dururken matematik laboratuvarında, biyoloji laboratuvarında coğrafi sonuçlar çıkmıyor. Aynı şekilde insanların doğumundan ölümüne kadar başka şeyleri konuştuğu bir dünyada da Buhari çıkmıyor. Camiler hadis merkezi gibi. Çarşılar hadis merkezi gibi. Siyaset hadisle kaynıyor. İnsanlar düğün yapıyorlar, düğünlerde hadis konuşuluyor. Her yer hadis alıyor, hadis veriyor. Bu geniş pazar, on binlerce, belki yüz binlerce, böyle bir rakam söyleyemeyeceğim ama yüz binlerce denebilecek kadar büyük bir insan kitlesini, mümin kitlesini cihat heyecanıyla ve ibadet aşkıyla hadisle meşgul ediyor. Doğal olarak da bu büyük piyasadan Buhariler çıkıyor bu sefer, Müslimler çıkıyor. Siyaset, ticaret yavaş yavaş hadisten el çekince Buhari ayarı İbn-i Mace ayarına düştü. 100 olan kalite 90'lara düştü, 80'lere düştü. Biraz daha camilerde bile hadis konuşulması azalınca İbn-i Mace'lerin düzeyinden de aşağı indi bu sefer. Sonunda cuma hutbesi yerine ormanla ilgili vaazlar yapılmaya başlanınca da Riyazu Salihin bile unutuldu. Ne kadar arz, o kadar talep, ne kadar talep, o kadar arz olmuştu. Veda hutbesi bütün coşkusuyla bir arz yapmıştı, talep istemişti. Veda hutbesini Allah ile ahitleşme olarak gören nesil tamam şahidiz ya Resulallah, şahidiz, şahidiz diye ahd veren, söz veren nesil tuttu, dünyaya yayıldı. Bu ahd yerine gelsin. Şahidiz ya Resulallah, şahidiz, sen bize teslim ettin Allah'ın emanetini diyen nesil yaydı. Bir arz, bir talep vardı. Sonraki nesiller, bilhassa fetihler çoğalıp, o heyecanı taşımayanların da camileri doldurduğu zamanlarda, bunu düşürdüler bir miktar. Vallahi olursa çok iyi olur bu hadis-i şerifler dediler. Bunu bir cihat, bir yemek lezzeti gibi, yaz günü su içmek gibi görmediler. Fena olmayan güzel bir iş olarak gördüler. Bu sefer işte Buhari gelmedi peşinden. Müslim gelmedi. Daha düşükleri geldi. Beyhakiler geldi. Filancalar geldi. Ama biraz daha da kaybolunca, daha önemli işlerimiz var bizim deyince nesil, onlar da kayboldu. Gidiverdi. Yerine felsefe geldi. Yerine başka şeyler geldi. Bu asırda matematik geldi yerine. Biyoloji geldi. Coğrafya geldi. İnsanlar, çocuklar bile şu anda, neden küçük çocuklar bile bilgisayar yazılım programı üretebiliyorlar? Doğan çocuğa oyuncak olarak bilgisayar veriliyor. Kahvede bilgisayar var. Otobüslerin koltuklarının arkasında bilgisayar var. Hayat bilgisayarla olup kalkınca, tuvalette bile affedersiniz bilgisayar olunca, tuvalete giriş çıkış bile sensörlü böyle bir bilgisayarlı sistemle kapısı açılıp kapanıyor. Sen giriyorsun ışık yanıyor, sen çıkıyorsun ışık sönüyor olunca, çocuklar bile bilgisayar programı yapar oldular. Arz var, talep var. Şimdiki bilgisayar tutkunluğunu 1250-1300 sene önce hadis tutkunluğu olarak görün Bağdat'ta. Neden Buhariler çıktığını anlarsınız bu sefer. Bugünkü bilgisayar coşkusuyla çocuğundan, ihtiyarından, kadınından, erkeğine kadar herkes nasıl bilgisayar tutkunu, delisi, aklını, her şeyini veriyor. Yani çocuk 10 senelik harçlığını borca girerek veriyor. Ve bilgisayar ediniyor. Hatta bilgisayar edinmek yetmiyor. Yenilendikçe modeli yeniliyor. Eskisine de razı olmuyor insanlar. Bu heyecanın işte adeta fotokopisi gibi, gölgesi gibi Bağdat'ta hadis ehli olduğunu düşünün insanların. Sen bizim kızımızı istiyorsun. Kaç bin hadis ezber biliyorsun? 4000. 3500'lükler geldi, vermedik. 4500'lükler geldi. 10.000 hadisten aşağısı bizim kapıya uğramaz. Deyiveriyor insanlar. Kimliğini ölçüyor senin. Kaç para edersin onu ölçüyor. Şimdi nasıl ben bilgisayar yazılım programı mühendisiyim demek bir övünç. Biz Buhari'nin hadisinden kaç bin tane nüska yazdık filan demek ölçü o zaman. Hep yazılım üzerinden, biri Buhari yazılımı yapıyor, biri de çocuk oyunu programı yazılımı yapıyor. Herkes yazıyor ama. Bir arz, talep meselesi, hadis alimleri bu mantıkla ortaya çıktılar. Yani Buhari'nin rahmetullahi aleyh, Buhari'nin Bağdat'a gelişi vardır. Adı daha önce gelmiş zaten, böyle zeki, böyle çok hadis biliyor. İnsanlar işlerini güçlerini bırakmışlar. Buhari ile düelloya girişmişler. Allah'ını seven gelsin lan Bağdat'ı mağlup etmeyelim diye. Futbol takımı tutar gibi. Nasıl Buhara'dan biri gelir Bağdat'ı geçer diye. Şimdi bizim futbolumuz var. Değer olarak. Namazda bile neredeyse gol diye bağıracağız. Onlar da Kale Resulullah diye bağırıyorlardı. Herkese de Allah tuttuğunu veriyor. Kalbindeki heyecan diline yansıyor, piyasaya yansıyor, çevre oluyor. Bu sebeple hadis alimleri itiraf etmeliyiz ki o çevrede yetiştiler. Çok bilinçli söylüyorum. Bu çevrede bilgisayarın, futbolun, euro fiyatlarının, dolar fiyatlarının din iman olduğu çevrede 70 tane Buhari'yi getirseniz Buhara'dan, o Buhari'yi, Muhammed İbni İsmail'i getirseniz burada Buhari yapamazsınız onu. Çıkmaz. Antalya'da yetişen portakalı nasıl getirip sen İstanbul'da yetiştireceksin? İklim arar. Buhari o iklimin ürünüdür. Bu iklim ne zaman oluşursa bir Buhari de Allah'ın izniyle gelir. Arz talep meselesi. İnşallah Rabbimizden temennimiz bizi böyle bir emele salih insanlar yapmasıdır. Yani elbette iddiamız yok. Yani biz geliyoruz, hazır olsun hadis kitapları filan, haşa, böyle bir cüretle piyasaya çıkmıyoruz. Ama böyle bir sevdamız var, böyle bir özenti içerisindeyiz. İşin gerçeği de budur. Buna ne kadar talebimiz olursa o kadar arzla karşılaşacağız. Yani futbol takımı tutan insanlar önüne gördüğü taşa bile top diye vuracaklar. Çare yok. Piyasa öyle. Her şeyin Peygamber aleyhisselamla ölçüldüğü bir dünyaya, bir çevreye ulaştığımız zaman da bizde de Ali İbni Medini'ler olur. Allah'ın bir kanunu yok ki, bir defa verdim bir daha vermem kimseye demedi ki Allah. Üstelik de yarışın, yardımlaşın dedi. Yarışırız, yardımlaşırız. Biiznillahü Teala onlara lütfettiğini Allah Teala bize de lütfeder. Kıyamete kadar bu yarış parkuru açıktır. Bütün ümmeti Muhammed'e açıktır. Birinci kural bu. İkinci kural, değerli kardeşlerim, neyin ikinci kuralı? Hadis alimi karakterinin kuralı. Hadis alimini yetiştiren, ortaya çıkaran, kültürü anlatan kitaplar vardır. Eski ulemanın tarzında bu kitapları hadis ilminden önce ders okuma şeklinde bir anlayış vardır. Bu kitapların hadis kültürü kaynakları diye dersini yaptık daha önce. Önceki derslerimizde var. Orada en çok kullanılanlarından örnekler zikrettim. Şimdi nasıl talebe psikolojisi, işte talebe pedagojisinin filanca ayrıntısı diye psikolojik pedagojik kitaplar yazılıyor doğal olarak. Öğretmene rehber kitaplar hazırlanıyor. Talebeye rehber kitaplar hazırlanıyor. Mesela üniversiteye hazırlayan yüzlerce matematik bilmem ne soru kitapçıkları var. Bir de üniversiteye hazırlama rehberliği diye bir çalışma var. Yani dershanede 20 tane öğretmen var. Bunlardan belki 15 tanesi üniversite konularına dair şeyleri öğretiyor. 3 tane 5 tanesi de senin nasıl çalışacağını, nelere dikkat edeceğini, önce hangi soruyu çözeceğini anlatıyor. Yani sana matematik öğretmiyor ama matematiğe nasıl çalışılır onu öğretiyor sana. Yani bir usul, yol, yordam öğreten, bir mantık öğreten ilim var. Aynı şekilde hadis ilminde de diğer ilimlerden farklı olarak hadis talebesinin, alim olacak kimsenin dikkat edeceği öncü kuralları anlatan kitaplar vardır. Burada usul bu kitaplardan okumaktır. Bu kitaplar bir yandan hadis alimlerini sevdirir, öbür yandan hadisi zevk haline getirir, cihat, ibadet haline getirir. Bir yandan nefis terbiyesi öğretir. Bir yandan da alim olursan ne yapacaksın bunu öğretir. Bu kitapların belki de ilki değil ama en önemlisi İbni Abdülberr'in Cami'u Beyanil İlm isimli kitabıdır. Burada geniş bir şekilde kitabı tanıtmış, baskılarından örnekler göstermişim. Çok farklı baskıları var. Yani enteresan bir şekilde yazıldığı zamandan beri çok bereketli sonuçlar vermiş bir kitaptır. Cami'u Beyanil İlm. Muhteşem bir kitap. İbni Abdülberr Maliki ulemasındandır. Hadis ilminde ağır bir yeri var. Ne enteresandır. Hangi kitabı yazdıysa o kitap büyük etki görmüş veya çok büyük istifadeler sağlayan kitap olmuştur. Cami'u Beyanil İlm kütüphanelerimizin her rafında bir tane bulunması gereken kitaplarından biridir. Bir kütüphanede bir tane yetmez. üstüne çay may dökülür bakarsın kitabın kaybolur. Her baskısından bir tane alıp her rafa bir tane konmasına değer bir kitaptır. Allah İbn Abdülberre rahmet eylesin. Çok muhteşem, cesur tespitleri olan, mesela Maliki'dir. Fakat mezhep taassubu yoktur. Resulullah'tan başka kimseye taassubu olmayan birisidir. Böyle elbette yani insan nihayetinde böyle bulunmaz, bir daha eşi benzeri olmaz bir melekten söz etmiyoruz. Bir alimden söz ediyoruz. Allah dostu bir alimden söz ediyoruz. Bu alimlerin nasıl yetiştiklerine dair örneklerle dolu bir kitap olduğu için özellikle bunu zikrettik. Konumuz ne? Hadis alimi karakterinin nasıl oluştuğunu, hadis alimlerinin önceliğinin neler olduğunu özellikle konuşmaya çalışıyoruz. Üçüncü olarak da kardeşler, hadis ilminde özellikle hadis alimlerinin tavsiye ettikleri, önemsedikleri konulardan birisi de hadis ilminde öğrenim sıralaması olması gerekiyor. Öğrenim sıralaması. Çünkü hadis büyük bir ilim dalı olarak 1, 2, 3, 5 branşı olan bir ilimdir. Mesela İmam Şafii'nin hayatından görürsünüz. Ahmet bin Hanbel'in hayatında var. İşte Mekke'de gidiyor filan hoca efendiden icazet alıyor. Bir bakıyor oğlum sen şimdi Medine'ye git İmam Malik'i bul orada diyor. Adeta ilkokul, ortaokul, lise, üniversite böyle bir branşlaşma var. Ya Allah tepeden inip Buhari'nin ortasından girmek yok. Buradaki öncelikleri de hadis ilmindeki temel uygulamalardan biri olarak ana hadis hocan kimse seni o yönlendirir. Kime yönlendirdiyse o da kendisinden daha bir ileriye yönlendirir. Kal benim asistanım ol diye bir mantık yok hiçbirinde. Bendekini aldın, senin şu anda beynin şuna müsait, ona git denir. Binaenaleyh bu uygulama, yani hadis alimlerinin bir öncelikli sıralama tutumu vardır dedik. Bu şöyle bir, bu ahlak, bu karakter şöyle bir uygulamanın önünde engel oluşturuyor. Yahu bu Buhari çok mübarek bir kitap. Güzel de bir baskısı var. Bundan bir takım alalım, tercümesi de var. Perşembe de mübarek bir gündür. Perşembe günü okumaya başlayalım. Öbür perşembe de muhaddis oluruz inşallah. Bir hafta çok ama neyse sabrederiz bir hafta. Zanneden yanılır. Çünkü Buhari içinde şu kadar hadis var. Doğru. Ama o hadislerin neredeyse hemen hemen her biri içinde bir anlama kuralı var. Hadislerden önce bir başlık koymuş Buhari. O başlıklar ondan sonraki alimlerin tezleri haline gelmiş. Filan kelimeyi niye kullandı? Filan cümleyi niye öne geçirdi? Bu hadisi niye burada aldı? İncelemişler. Yani tıp fakültesinde okunan kitaplar bellidir. 10 bin kitap okunmuyor tıp fakültesinde herhalde. Bilemedin 100 kitap okunuyordur tıp fakültesinde. Bilemedin. Yani 6 senede 15 kitaptan her sene imtihana girseler ki çok zor. O fakültede okuyan delirir zaten. İnsan bu 100 tane kitabı alsa, alfabetik sıraya koysa ya da kalınlık sırasına göre koysa, okusa ezberlese doktor olmaz. İnsan katili olur büyük ihtimalle. Neden? Bir okumasın, anatomiden başlıyorsun bir defa. Yani önce sana kemik nedir, deri nedir bunu tanıtacaklar. Sen kemik, et karıştırdın birbirine kıyma yapıyorsun. Bu insanı kaldıramazsın ayağa. Hadis ilminde de böyledir, coğrafyada da böyledir. Yani Türkiye haritasını görmeden uzay haritasından ne anlayacaksın sen? Her şeyde bir sıralama var. Hadiste bu çok daha önemli bir sıralamadır. Ve burada da en önemli kural, ehlinden senin sıranı öğrenmendir. Kendin sıranı tayin edemezsin. Kalınlığına göre kitapları dizmiş olursun sen o zaman. Ya da hangisinin baskısı daha yaldızlıysa o çok kıymetli bir kitap olur. Kendi kendine vakit israfı da diyebiliriz buna. Hadis alimleri bir merdivenlendirme, basamaklandırma süreci yaşamışlardır. Buna ilk hadis alimlerinde rehle deniyor. Yani neredeyse adım adım İslam toprağını dolaştılar. Gittiler, öğrendiler. Adam seçtiler. Yani filan muhaddis filan dereceden icazet veriyor. Dolayısıyla selamun aleyküm, ben dün Müslüman oldum, bugün Ahmet bin Hanbel'in talebesi olayım diyemedi kimse. Bekî İbn-i Mehlet İspanya'dan kalktı geldi, Endülüs'ten kalktı geldi Bağdat'a. Ahmet bin Hanbel'in önüne diz çökecek adamdı çünkü. Yani elif cüzünü profesörden öğrenemezsin. Profesör de öğretemeyebilirsen aslında elif cüzünü. O bir sınıf öğretmeninin işidir. Çarpım tablosunu profesörden öğrenirsen profesöre de zulmedersin. Sen de zaten doğru dürüst bir şey öğrenemezsin. Azarlar seni. Hadis ilmi de ciddi bir basamaklandırması olan, yükseldikçe zorlaşan, zorlaştıkça genişleyen bir ilim. Bu bir hadis aleminin önünde başlamak, ondan aldığın icazetten sonra öbürüne, ondan öbürüne, ondan öbürüne. Bu rakamlarda çok önemli şeyler zikrediyorum arkadaşlar. Bazı alimler kendi hayatlarını yazmışlardır, ilmi serüvenlerini. Mesela Suyuti bunlardan bir tanesi, İbnül Cevzi bunlardan bir tanesidir. Buhari gibiler çok fazla icazetlerini, ilmi serüvenlerini yazmaya vakit bulamadılar hadisle meşguliyetlerinden dolayı. Allah hepsine rahmet eylesin. Mesela çok dikkatimi çekmiştir. Suyuti'nin 1000'den fazla hocası var. 1000. 52 tanesi kadındır sadece. Bildiğiniz koca Suyuti'nin 52 tane kadın hocası var. Bunlar alfabetik sıraya göre dizmemiş ama onu vurguluyorum. Birinden icazet alıyor. Tamam yavrum sen git diyor filancaya şimdi diyor. Ya da bakıyor ki bu okuttuğu dersi ben geçen sene okumuştum diyor. Gidiyor. Filancanın ne okuttuğunu merak, şu kitabı o ona gidiyor. Arapçasından, fıkıhından, felsefesinden ne okuyacaksa artık. Matematikte de dahil. Suyuti mesela uzay ilmi okumuş. Tıp ilmi okumuş. Bir noktaya geliyor. Öğleyle ikindi arasında bir yarım saat boş vakit buluyor. Duyuyor ki Kahire'de birisi tıp okutuyor. Gidiyor ondan tıp okuyor. Mıknatıs gibi ilim çekiyor kendine. Ama bir kademelendirme var. Yukarıdan aşağı inmiyorlar. Aşağıdan yukarı çıkıyorlar hep. Sıçrayarak değil, tırmanarak çıkıyorlar. Bu ürün verdikleri zaman hata oranını düşürüyor bu sefer. Yukarıdan, bacadan gelenler hata üstüne hata yapmak zorunda kalıyorlar. Bu sebeple ya ben Buhari'yi niye okuyamıyorum canım Allah Allah diyen biri sanki Buhari okumak yasakmış gibi. Ya kardeşim sen bir anatomi kitabı da okuyamıyorsun ama. Sen plastik cerrahi ile ilgili bir kitap okuyabiliyor musun? Okuyunca anlıyor musun? Türkçe. Tamam Türkçe yazılmış bir kitap. Anlat bakalım ne diyor bu? Bir şey anlayamıyorsun. Türkçe olması yetmiyor ki. Bir branş kitabıdır. Plastik cerrahi kitabını okumak için 6 sene tıp okuyorsun sen. 6 seneden sonra seni bir imtihana daha alıyor. Tıp okumaktan daha fena bir imtihana alıyor. Şimdi bu ilmi gel oku diyor sana. Hadis de kendi başına bir ilim. Üstelik de işin ucunda din var. Allah dedi, peygamber dedi diyeceksin. O kadar kolay mı Allah dedi, peygamber dedi demek? Basamak yapma, bir merdivenle tırmanmak kadar doğal bir şey yok. Hadis alimleri nezdinde bu çok muteberdir. Önemli bir kuraldır. O sebeple yukarıda sözünü ettiğim Cami Beyanül Elm gibi hadis öncesine hazırlık yapan kitaplar, Hatip Bağdadi'nin Cami Ahlak-ı Ravi isimli kitabını da zikretmiştim. Yani orada belli örnekler zikrettik. Bu örnek kitaplar bir usul oluşturuyor. Hoca efendiler, alimler de önünde oturan talebelere bu kitapları okutuyorlar. ya uygulamada gösteriyor zaten, ya da sen önce bir Cami'u Beyanil Elmi oku gel bakayım diyor. Ondan icazet alıyor, ondan icazet veriyor. Yani ben karşılaşmadım ama duydum, Medine-i Münevvere'de Cami'u Beyanil İlm isimli İbni Abdülberr'in kitabından icazet veren, icazeti de İbni Abdülberr'e dayanan adam gördüm. Adam duydum. Yani böyle var dediler, ben görüşmedim. Beşinci asrın adamı İbni Abdülberr, beşinci asrın adamı, yani 900 sene önce ölmüş bir alimin kitabını zincir üzerinden icazet veriyor. Yani İbni Abdülberr bir talebesini okutmuş o kitabı. Talebesi öbürünü okutmuş. O onu okutmuş, o onu okutmuş, o onu okutmuş, o onu okutmuş. Bu muhteşem bir şey. Bu bir ahlaktır. Bir idrak seviyesidir. Bu ümmet büyük özen göstererek bu ahlak seviyesini kaybetmemeye çalışmıştır. Elhamdülillah. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Hadis alimlerinde dördüncü dikkat edilen hadis alimi üzerinde ortaya çıkan temel karakterlerden bir tanesi de hadis ilminde bilmişlik çok zordur. Bilmişlik yoktur. Özellikle hadis alimleri arasında. Neden özellikle hadis, aslında alimler bilmişlik taslamazlar. Nihayetinde onlar innemâ yakşallâhe min ibâdil ulemâ ayetine muhataplar onlar. Allah'tan en çok korkması gereken onlardır. Hadiste içtihat filan yoktur. Ne içtihat edeceksin ki? Sadece Resulullah dedi ki diyorsun. Ben şunu anladım diye bir yenilik üretmek yoktur hadiste. Nakil vardır. Olsa olsa sen filancadan 5000 tane fazla hadis biliyorsundur. Senden de 5000 fazla bilen var zaten. Yenilik icat kapısı kapalıdır. O yüzden hadis alimleri arasında müçtehit oranı düşüktür. Buhari kendi başına bir müçtehittir ama yani Buhari gibi, Ahmet bin Hanbel gibi içtihat düzeyinde muhaddis yoktur. Çok azdır yani. Var da çok azdır. Çünkü hadis müçtehit üretmez. Güçlü nakilci üretir. Rivayetçi üretir. Bu hadis ilminin ve hadis alimlerinin bir artısıdır. Yani hiçbir zaman hata ettin, yanlış hüküm verdin denmez hadisçiye. Hüküm vermiyor çünkü. Resulullah dedi ki diyor. Bu bir yanlış bilgi ise Ebu Hureyre düşünsün. Ebu Hureyre öyle aktardı. Veyahut da Ebu Hureyre'den kim naklettiyse artık. Yani hadis aliminin vazifesi nakletmektir. Yeni bir kural çıkarmak değildir. Yeni bir kural çıkarsa zaten kabul görmez. Dışlanır. Hadis dünyasından, hadis otoritelerinin arasından dışlanmak zorunda kalır. Bu nedenle hadis alimlerinin en temel karakterlerinden biridir. Hadis alimi böbürlenmez. Etrafındakiler tarafından da bu hale getirilmez. Fıkıhta bu mümkündür. Neden? Biz fıkıhta filanca içtihadı yaptık denir. Hadiste filanca içtihat olmaz. Mesela 100 fakih, 100 içtihad eden fakih varsa Bağdat'ta, 10 sene sonra bunlar en az 5 mezheptirler. Çünkü her biri içtihad ediyor, hak olarak. Bu da gerekli. İçtihatlar çoğalınca mecbur gruplaşma oluyor. Ama 100 muhaddisin içinden 2 fırka bile çıkmaz. Ne çıkacak ki zaten? Ne kadar çok hadis sayılıyorsa Resulullah güçleniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onların ayrılacağı bir şey yok. Ama hadisi malzeme olarak kullanıp kendi içtihatlarını yaymaya çalışan birisi bir farklı zemin oluşturur. Mesela İmam Şafii rahmetullahi aleyh muhaddistir, fakihtir, ham maddi olarak hadisi kullandı. fıkıh olarak dinine hizmet etti. Ebu Hanife'den farklı biri olarak ortaya çıktı bu sefer. Hocası İmam Malik'ten farklı oldu. İmam Malik, İmam Şafii'nin hocası. İmam Malik muhaddis, İmam Şafii de muhaddis ama fakih aynı zamanda. Çift branşı var, yan dalı da var. Fakih de olduğu için hocasından farklı şeyler düşündü bu sefer. Ama bu kat'iyetle yanlış bir şey manasında değil. Fıkıh bunun tarlasıdır zaten. Yani fıkıh bir ayrı içtihat üretmediği zaman fıkha gerek yok ki. Elbette bir fakih Allah rızası için daha iyi hangisidir diye düşünecek ve bunu uygulayacak. Yapması gereken budur fakihin. Bunu yapmadıktan sonra fakih olmaz. Ne olur? Yani o da nakilci duruma düşer. Onun adına fakih dememize gerek yoktur. Hadis ilminin oluşturduğu anlayışta hadisçiler adeta bir blok gibidirler. Neden blok gibidirler? Çünkü aralarında çok bir ihtilaf çıkmasına gerek yoktur. Herkes pazara, yani ilim pazarına aynı şeyi getiriyor. Herkes Ebu Hureyre şöyle görmüş diyor. Said İbni filan şöyle görmüş diyor. Herkes bir sepetinde bir şey getiriyor. Getirdiği şey aykırı olmayı gerektirecek bir şey değil. Ama fıkıh ilmi için filan diğer ilim için aynı şeyi söylememiz çok zor. Bu sebeple diyoruz ki dördüncü tespit olarak hadis alimi dediğimizde aykırı mezhep oluşturan vesaire gibi bir anlam çıkarmak çok zordur. Bu ümmetin içinde alimlerin farklı mezhep olmalarının, ekol olmalarının iyiliği veya kötülüğü manasında konuştuğum bir şey değil. O ayrı bir mesele. Yani onu şu anda tahlil etmemize gerek yok ama alimlerin ihtilafına karşı bizim tavrımız bu konuda gelecek. İhtilafları nasıl değerlendireceğimiz konusunda konuşacağız. Burada çok önemli bir not daha zikretmek istiyorum arkadaşlar. Alimler, hadis alimleri özellikle ve genelde alimler edebe dikkat ederler. Zaten edep olmadıktan sonra ne ilim olur ne de alim olur ortada. Bu edebe dikkatleri ne yazık ki bizim için abartı denecek kadardır. Ya o kadar da olmaz denecek kadardır. Ama biz herhalde çok aşağı düştüğümüz için onları çok sıçradılar diye görüyoruz. Binaenaleyh bizim düştüğümüz seviye hedef değildir. Onların çıktığı, yüceldiği seviye hedeftir. Bu edebi arkadaşlar birbirlerine karşı da gösterdikleri gibi bugün epey oranda uyguladığımız, uygulamaya çalıştığımız bir isim anarken de dikkatli olma edebi de vardır onlarda. Mesela Allah-u Teala'ya karşı Allah deyip bırakmazlar. Teala diye ilave ederler. Bu farz değildir. Yani Allah isminden sonra ilave Teala getirmek farz değildir, vacip değildir. Edeptir sadece. Teala'dan başka da Allah-u Teala'yı yücelten herhangi bir sıfatı kullanılabilir. Allah-u Celle Celaluhu denebilir. Allah-u Subhanehu denebilir. Ama her halükarda en çok yaygını Teala'dır. Türkçe'de biz buna Yüce Allah diye tercüme ediyoruz. Yücellik kelimesi Teala ile uyuşmaz. Neden? Çünkü Teala Kur'an kavramıdır. Kur'an'dan bir kelime olduğu için tercüme edilmeden kullanılmasını isteriz. Bugüne kadar alimlerimiz buna çok dikkat etmişlerdir. Teala, Allahu Teala. Teala yüce oldu. diye bir kelimedir. Ben özellikle yazılışında da mümkün olduğu kadar dikkat ediyorum. Bilinçli bir şekilde büyük harfle yazıyorum. Yani bir fiil olduğu halde ben onu özel isim kalıbında kullanıyorum. Şeriat kelimesini özel isim görüyorum. Sünnet kelimesini özel isim görüyorum. Büyük harfle yazıyorum. E takısı getireceğim zaman üst virgülle bölüyorum onu. Edebiyatçılar fena rahatsız oluyorlar bundan. Yok kural böyle. Koydum ya vallahi Allah diyorum. Demokraside bir benim hakkım yok lan. Herkes bir şey koyuyor. Ben de bunu koydum işte. La ilahe illallah ya. Bırak benim bu hatam kaydolsun lan. Türk Dil Kurumu beni atsın vatandaşlıktan. Şeriat kelimesi Kur'an demektir. Kur'an'ı büyük harfle yazıyorsun. Niye şeriatı küçük harfle yazıyorum? Niye şeriatı küçük harfle yazayım ki? Tevrat dediğin zaman büyük harfle yazıyorsun. Şeriat da bu ümmetin din pratiği demektir. Özel bir kavram gösteriyor. Ama şeriatı tarihte kalmış bir uygulama olarak görürsen, tabii şeriatı büyük harfle değil, normal harfle de yazamazsın sen. Ben büyük harfle yazarım. Hem de kalın harfle yazarım. Eğer buna da inandıramazsam kalın harfle yazacağım artık inşallah. Şeriat, sünnet. Sünnet özellikle ben büyük harfle yazıyorum. Bilgisayarımda da programı ona göre ayarladım. Ben küçükle yazsam büyük yazıyor. İkaz ediyor hata bu diye. Elhamdülillah. Bir şeyi kastediyorum. İmlaya uygun değilmiş. Gökten mi indi bu imla? Yerden bitenler bunu koydu. Ben de yerden bittim. Ben de ilave ettim. Bu kadar basit. Reddederse Türkçe kitaplarına koymazlar bunu. Koymasa koymasınlar. Allahu Teala'yı bu şekilde kullanır. Özellikle hadis alimlerinde ama bütün ümmetin büyüklerinde bu hassasiyet vardır. Bunu sürdürmek gerekir arkadaşlar. Bu bir edeptir, terbiyedir. Bu terbiyeden şaşmamak gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismi Muhammed, Ahmet, Muhammed, Mustafa gibi isimlerinden biri veya peygamber kelimesi direkt onu gösterdiği zaman, yani ona işaret eden zamirler veya isimler veya sıfatlar anıldığında sallallahu aleyhi ve sellem demek ya da aleyhissalatu vesselam demek veya aleyhisselam demek vaciptir. Dikkat edin, Allah sözünden sonra Teala demek vacip değildir. Ama peygamber isminden sonra salavat veya selam getirmek vaciptir, farzdır. Farz manasında vaciptir. Burada tabii dikkatinizi çekmiştir. Yani Allah isminden sonra niye farz olmuyor? Peygamber isminden veya özellikle ona delalet eden kelimelerden sonra nasıl, niye farz oluyor? Bu fıkhi ayrıntıya girmeyeceğim. Özellikle nasla sabit bana selavat getirin emri. Bir, ikincisi, yani Allahu Teala'yı gösteren isimler, kelimeler öyle yoğun ki müminin kalbinde, zikir yapıyorsun mesela. Bin defa Allah deyip peşine bin defa salavat Teala deyip bir övgü getirdiğin zaman ona da bir övgü getireceksin. Bitmez tükenmez. Yani kulun Allahu Teala'nın ismine tazimi için şu kadar getir de o tazim yerini bulsun desem böyle bir ölçü yok. Övmeyi övmek gerektiriyor. Reklamın reklamı, övgüsü gerektiği için bu zincirleme bitmez tükenmez. O sebeple Allah isminden sonra farz vacip düzeyinde bir görev değildir. Burada çok ince bir çizgi var. İnşallah yeri gelir uygun bir mevzusunda bunu zikrederiz. Sahabeden birisi anıldığında radıyallahu anh demek Kur'an'dan işaretlenen bir edeptir. Radıyallahu anh. Radıyallahu anh, Allah onlardan, ondan razı olsun demektir. İki sahabi ise radıyallahu anhuma, çok sahabi konuşuyorsak radıyallahu anhum, kadın sahabilerden birisini konuşuyorsak radıyallahu anha deriz. Arapça kurallarından dolayı Kur'an-ı Kerim radıyallahu anhum ve radu anh diyor. Allah'ın onlardan memnuniyeti, kulluklarını, beğenmesini rıda fiiliyle kullanıyor. Dolayısıyla Allah Kur'an'da Allah onlardan razı oldu buyurunca bizim de yapacağımız en iyi dua o. Radıyallahu anhum. Radıyallahu anhum. Ama bunu farz ve vacip olarak görmüyoruz. Edep olarak görüyoruz. Fakat burada bir ayrıntıya girmem gerekiyor. Bizim Türkçemizde ve Hint kökenli kültürlerde, Hindistan kökenli kültürlerde, yani Hindistan'dan Trakya'ya gelinceye kadar olan kültürde gerek Allah, gerek peygamber ve gerekse sahabeden birisi anıldığında ve daha sonraki nesillerde alimler anıldığında hazret getirilir başa. Havra, ha, vat, ra ve ta, havratu, sayın demek. Tam Türkçesi, sayın, sayın filanca. Yani tam ortalama Türkçesi bu, hazret, beyefendi, sayın manasında. Şimdi bu dini bir kaynağı yoktur. Benim şahsi kanaatim sakıncalı bir kelimedir. Kullanmamaya çalışıyorum. Kullanmıyorum. Çünkü hazreti Allah, tercüme et, sayın Allah. Hazreti peygamber, sayın peygamber. Hazreti Bilal Habeşi, sayın Bilal Habeşi. Hazreti Mevlana, bir kelimeyi dört kişi için kullandık. Allah, peygamber, sahabi, Celaleddin Rumi. İmam-ı Azam. Bu ne mübarek kelimedir ki? Kur'an'da yok, hadiste yok, ashab-ı kiram bilmemiş, tabi'in nesli bilmemiş, herkese mübarek oluyor. Bu mancınık mı, şey yok, maymuncuk mu, bir anahtar var, her kapıyı açıyor. Böyle maymuncuk kelimelerden. Tam o kelime maymuncuk deniyor herhalde. Böyle her kapıya uyuyor. Otellerde filan bir anahtar oluyor herkeste. Maymuncuk kelimelerden biri bu. Şüphesiz saygı göstermesi bakımından bir sıkıntı yok. Saygı gösterme ifade ediyor ama doldurmuyor içini. Radıyallahu anh gibi olamaz. Radıyallahu anh gibi değil. Sallallahu aleyhi ve sellemin kuyruğuna yapışamaz bu. Bu kelime. Yapışamaz. Hazreti Allah deyip kalsa, ona özel bir literatür oturturuz. Hazreti Allah demek, ey Rabbimiz, yüce Allah'ımız demek olur deriz. Hazreti Mevlana dedin bu sefer. Ya burada şu manaya geliyor, işte maymuncuk kelime bu. Peki çok yaygın, put da çok yaygındı Mekke'de. Bilal nasıl devirdi onları Kabe'nin içinden, sanki görüyorum Bilal'i var ya. Fırlata fırlata atmıştır onları. Görüyorum Bilal'i. Çok yaygınlık bir hüccet değil. Böyle bir hüccet olmaz. Evet, ecdadımız bu kelimeyi yoğun kullanmıştır. Radıyallahu anh'la beraber kullanılsa, sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber kullanılsa, Teala ile beraber kullanılsa içime siniyor. Hazreti Allah Teala dense içime siniyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dense bunu da kabul ediyorum. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kabul edebiliyorum. Ama radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem çıktıktan sonra hazret içime böyle çivi gibi batıyor. Sıradan bir kelime çünkü bu. Ve ashabın kullanmadığı bir kelime. Ashabın kullanmadığı kelimeyi radıyallahu anhum var. Hazretu radıyallah yok ortada. Kur'an'da öyle bir kelime yok. Bu sebeple ashab-ı kiramın tazimine dikkat edeceğiz. Alimlerle ilgili olarak da alimler hakkında rahmetullahi aleyh denir. Sahabeden sonraki nesil için radıyallahu anh yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim onlara mahsusen radıyallahu anhum ve radu anh buyuruyor. Dolayısıyla sahabeden sonra Hasan Basri'den itibaren rahmetullahi aleyh, rahimehullah, çok alimlerden konuşuyorsak rahimehumullah, veyahut da kadın bir alimden konuşuyorsak rahimehallah, ümmetin büyüklerine, Ömer bin Abdülaziz'e, Selahaddin Eyyubi gibi fazıl insanlara da rahmetullahi aleyh, bütün ümmetin her biri için geçerlidir. Burada bu bahsettiğim ümmetin büyükleriyle ilgili hangi kelimeleri kullanacağımızla ilgili İbn Kesir'in bir güzel sözü dikkatimi çekmişti. Daha talebeyken bunu not almıştım. Belki 20 sene oluyor veya daha fazla. Şimdi elhamdülillah amel etmek gerekti. Ahzab suresinin 57. ayetinde bir nakil yapıyor. O ayette Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeyi emrediyor ya, ona girince alemlerin usulüdür, ona benzer konuları da araya sıkıştırırlar. Burada ashab-ı kiram için ne deniyor dedik? Radıyallahu anhum ve radu'an. Bazı uygulamalarda Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh için aleyhisselam ifadesini duyarsınız. Kerremallahu vecah. Aleyhisselam belli, ona selam olsun ifadesi. Kerremallahu vecah, Allah yüzünü hak etsin onun. Ya da yüzü pak olsun gibi bir mana. Ali radıyallahu anh için bu farklı bir şekilde kullanılıyor. Burada çok önemli bir notu var. Diyor ki, ashab-ı kiramdan sadece Ali için kerremallahu vecah ya da aleyhisselam kullanmak herhangi bir şekilde anlam olarak sakıncalı değildir diyor. Ali bunu hak ediyor. Bir sakınca yok. Ama müminlerin ashab-ı kirama saygıda ayrımcılık yapmamaları gerekir. Çünkü sadece Ali'ye aleyhisselam dedin, kerremullah vecih dedin mi, sanki Ali bir numara olmuş gibi oluyor. Müminler bu edebi bozmamalıdırlar. İbn Kesir'in çok nazik bir ifadesi bu. Hatta çok kuralı koyacak bir şey diyor. Feşşeyhani ve emirul mü'minin Osman evla bizalike minhu radıyallahu anhum ecma'in. Eğer illa aleyhisselam diyeceksen, kerremallahu vecih diyeceksen, şeyhan kimdir? Ebu Bekir ve Ömer. İki büyük demek şeyhan. Eşşeyhan iki büyük. Hadis ya da siret ilminde veya ashab-ı kiram arasında eşşeyhan iki büyük demek. İki büyükle kasıt da Ebu Bekir ve Ömer'dir. Eğer aleyhisselam kerremallahu vecih diye ayrım yapacaksak, Ebu Bekir ile Ömer ve emirul müminin Osman daha önceliklidir diyor. Kader onları daha önce öne çıkardı. Yani eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızıyla evlendiği için Ali kerremallahu vecih olacaksa, Osman iki kere kerremallahu vecih olması gerekir diyor İbn Kesir. Ben İbn Kesir'e de rahmete vesile olsun diye bu notu da buraya koydum. Evet, bu beş tespiti alim, hadis alimi karakteri üzerinde yaptık. Devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Oy! والله غفور